Ay, ay, Filomena, que fora coma tú. Ay, ay, Filomena, que fora coma tú. Le bache los azotes, le bache los no cu. Ay, ay, Filomena, que fora coma tú. Ay, ay, Filomena, comiche los cachelos. Ay, ay, Filomena, comiche los cachelos. Comiche los cachelos, comiche los en sal. Filomena, dai alma, e fixeron che mal. Cego coa súa vara, cada vara co seu can. Cada can co seu gato, cada gato co seu rato. Cada rato coa súa espiga, cada espiga co seu gran. Los azotes de bachelos no cu. Ay, ay, Filomena, que fora coma tú. Ay, ay, Filomena, comiche los cachelos. Ay, ay, Filomena, comiche los cachelos. Vamos a música para poder darle benvida a nuestro correspondiente en las Rías Baixas. Buenas tardes, Xulio. Hola, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, hoy con grande celebración, puesto que además te has previsto presentarnos a un personaje importante, ¿no? Bueno, efectivamente. Pero bueno, hoy, como no hay que mencionar, ainda que sea así de pasada, que estamos na fin de semana das Letras Galegas. Claro. Fin de semana pasada por agua, pero que bueno, que parece que mañá que va a ir a mellor. Bueno, toda Galiza está de festa, pero sobre todo a Terra Chá, ¿no? Sí, porque sí, claro, toda a obra de Manuel María pues está sea sí. De Terra Chá, toda a Terra Chá está na súa obra, ¿no? Claro que sí. Eu lembro-me ahora un libro que publicou xa no 1950, no, escribiu no 1950, pero non se publicou ata o 2004, que era Elexías a miña vida pequeniña. Uh-huh. E ten un epílogo de Álvaro Cunqueiro, que decía, titulaba Terra Chá, ir e vir, e dicía, o poeta anda a Terra Chá cos seus versos, como os seus habitantes, os cheiregos, acamiñan coas zocas chinelas. O poeta vai poñendo os versos como a quen pon o arco dunha ponte a outra beira do río. E a Terra Chá, como un país nunha bola de cristal, tédela na cunca das vosas mans, se nas vosas mans tedes estes fermosos versos de Manuel María, ¿no? Moi ben, caray. Bueno, e outra noticia que ten que ver tamén coas nosas letras e tamén con Cataluña, porque precisamente hoxe pois nomeábase ao escritor catalán nacido aí en Barcelona, Pere Gin Ferrer, como o escritor, el premio do escritor galego universal, que sabedes que elixe a Asociación de Escritores en Lingua Galega, non? Uh-huh. Onte fixo un discurso en na Coruña, na Fundación Luis Seoane, creo que foi, onde foi presentado polo tamén escritor catalán Eduard Velasco, que, bueno, reside aquí en Galicia, e por Cesario Sánchez, o presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega. E, bueno, este é un premio que se lle dá aos escritores que unen a excelencia literaria o compromiso ético que os converte en referentes na defensa da dignidade nacional e humana. E, bueno, foron premiados, por exemplo, que eu recorde ahora, Antonio Gamoneda, o José Luis San Pedro, Lidia Jorge, Bernardo Achaga, Juan Gelman, en fin. E hoxe, pois, entregábaselle o premio no Teatro Principal de Santiago, na gala do libro galego. Uh-huh. Pero, bueno, como decías, hoxe temos a un convidado que... Xurxo Mariño, que é doutor de Ciencias Biolóxicas pola Universidade de Santiago de Compostela, é profesor do Departamento de Medicina da Universidade da Coruña, está especializado en neurofisioloxía. Uh-huh. Bueno, eu coñecino na presentación dun libro aquí en Pontevedra, Neurociencia para Julia. Bueno, presentouno dunha maneira tan didáctica, tan amena, que eu xa o merquei o momento e lino chegando a casa, porque, bueno, a verdade é que se lee rapidamente, a pesar de ser unha materia na que eu, polo menos, non estaba moi informado, e incluso, pues, merquei outro para un amigo, non? Sí, sí. Pero, bueno, aparte deste libro, pois logo enteraste da cantidad de artigos científicos que ten publicados. Ten outros dous libros, Os dados do reloxeiro, Ciencia amena para mentes inquietas, Pó de estrelas, tamén outros dos quarks, A próxima extinción, unha viaxe fascinante pola historia do universo e a vida. Pero, sobre todo, bueno, a cantidad de charlas, conferencias que está dando por toda Galicia, que fixadevos que títulos, pois, tan atractivos, non? Ciencias, aventuras e sorpresas dunha viaxe alrededor do mundo. Que, por certo, bueno, é unha viaxe que acaba de facer agora e que, bueno, supoño que nos falará un pouquiño dela, non? Pois, que che parece se lle damos a benvida e saudámolo agora mesmo? Moi boas tardes, Xurxo. Moi boas tardes, Xulio, que tal? Moitas gracias, os dous Xulios damos xa benvida e agradecemos-che moitísimo que... No, os tres Xulios. Bueno, no. Agradecidos son eu, é un placer estar aquí. Agradecemos-che que teñas estes minutinhos connosco, que, por certo, vendo o escoitando o que nos dice dende Rías Baixas, Xulio, pois tanta faena, tanto traballo que estás a levar adiante, que ademais non somente na universidade, sino hasta das charlas en cafeterías e restaurantes. Sí, bueno, agora realmente todas as semanas teño polo menos unha ou dúas ou incluso tres charlas, sobre todo en centros de ensino secundario, así agora mesmo, pero tamén facemos unha cousa que se chama os cafés teatro científicos, que son charlas en bares para chegar a todo mundo, nas que está tamén algún actor con nós. Uh-huh. Despois, pois, charlas así tamén máis académicas, non? Pero charlas que teñan que ver coa comunicación da ciencia, coa divulgación do coñecemento, fago varias todas as semanas, así, cando menos unha ou dúas, e é unha actividade moi moi satisfactoria realmente. Bueno, non só aquí, senón que incluso en Londres, se levaches algún espectáculo do Discourse Show, non, no que intervén tamén algún actor, en concreto Vicente Mohedano, non? Sí, bueno, o Discourse Show facemos por todas partes. Carai. Hai pouco estivemos aí tamén por Cataluña, estivemos en Lleida, estivemos en Tarragona. Pues, falta vos Barcelona e Cornellá. Sí, no, en Barcelona tamén, só que en Barcelona foi aí máis tempo, porque foi dos primeiros que fixemos un discurso, é unha especie de charla teatralizada que inventamos aquí, nos. E que tivo realmente tanto éxito que agora temos máis solicitudes das que podemos atender, porque eu teño moitas outras cousas que facer na universidade. Claro. Realmente... É unha cousa moi moi rechamante, porque é unha charla que en principio pois podría pensarse que podría ser para algo complicada, porque para transmitir os conceptos así sobre o cerebro, ou tamén falamos de física de partículas, da evolución do universo, pero como ten a capacidade de comunicación narrativa do teatro, pois faise moi entretida, por veces pois moi divertido. Entón, eso empezamos a facelo aquí en Galicia e tamén, como decía, unha das primeiras veces que o fixemos foi en Barcelona. E agora, pois, andamos por aí cando podemos, cando temos tempo, pois imos a donde nos chaman. Teremos que ter máis contacto con Xurxo para poder asistir ás súas conversas. Por certo, a min concretamente gustaríame asistir a algunha delas e preguntarlle cousas como, por exemplo, eu agora mesmo atopo-me nunha situación en clave moi aparatosa, non sei se dirixida a neuroloxía ou ao sistema nervioso. A verdade é que, bueno, acaban de extirparme un quiste, uh-huh, e dicen que van a facerme quimioterapia e eso, non sei se é o sistema nervioso ou que, pero a min deixeme moi alterado. Unhos días durmo, outros días non durmo ben e tal. Pode ser que precisamente ese sistema influía para que a miña enfermidade ou a miña predisposición para ser medicado sea boa ou mala? Home, realmente os seres humanos somos unha sopa de moléculas. Temos a fortuna, en certa medida, de que máis ou menos imos coñecendo como funciona esa sopa. En canto hai algún problema, pois podemos tratar de interferir nela, non, para solucionarlo. Entón, neste caso, unha quimioterapia é, pois, introducir determinadas sustancias químicas que van a tratar de solucionar un problema, pero claro, non pode ser completamente inocuo, porque, claro, porque as sustancias químicas elas non saben a onde teñen que ir nin quen teñen que facer, entón interaccionan con todo o que poden, non? Entón, unha das temas ou das cosas importantes na investigación en farmacoloxía é precisamente conseguir que os fármacos que se utilicen para quimioterapia ou para calquera outra cousa sexan o máis específicos posibles para o problema que se está tratando de conseguir e que polo tanto teñan poucos efectos secundarios. Pero como precisamente o noso corpo é tan complexo, afortunadamente tan complexo, senón tampouco seríamos así, tampouco poderíamos escribir poesía, enamorarnos, non? Si fósemos, sí, unhas cousas así simples como formigas. Pero é moi complexo, e entón tamén é moi complexo desenvolver fármacos que sexan moi específicos. Entón, é a cousa boa e a cousa mala. Pero bueno, eu creo que sempre hai que ver o lado bo de que cando menos temos ferramentas farmacolóxicas que nos permiten facerlle fronte a moitas enfermidades. Bueno, era eso o que me refería. É dicir, o sistema nervioso predisponse ou parte do noso cerebro, parte dunha situación que ves ao redor e tal, de xente, amigos e tal, que na sociedade comprobas que eso, que a quimioterapia fai cousas, o sea, mata cousas malas, pero tamén afecta cousas importantes. Entonces digo, será ese sistema nervioso o que me fai a min poñerme neguitos, como din os catalás, o que me pon así tan alterado, e que confío, pero hasta certo punto me gustará ou non me gustará. A verdade é que eso, algunha charla escoitada, seguro que algunha charla das que vos facedes científicas, sí, abriríame máis o... Bueno, podo falar do sistema nervioso. Realmente non sei casi nada de quimioterapia, sí que sei moito de farmacoloxía, e de feito, claro, pois nos o noso laboratorio, o noso grupo de investigación fai experimentos nos que nos utilizamos fármacos para comprobar como afectan as neuronas, ¿no? A neurofisiología. Sí, neurofisiología. Claro, claro. É dicir, o funcionamento das células que están traballando dentro do noso cráneo, uh-huh, e que están dando lugar á nosa mente, ao noso eu. Aí temos varios tipos de células, non son neuronas, hai outras que se chaman células gliais ou de glía. Pero as máis coñecidas son as neuronas porque como producen electricidade e son as que consideramos que dan lugar á nosa mente, ao noso eu, as nosas teimas, os nosos medos, os nosos soños, pois son as máis estudiadas. E agora sabemos que, en efecto, esas células teñen unha determinada actividade que se muda ao longo do día. É distinta pola noite, por exemplo, pola noite, cando estamos nunha fase do sono que se chama sono profundo, esas neuronas non producen mente, non producen eu. Todos nós, todos os que nos están escoitando agora mesmo, esta noite pasada, se dormiron máis ou menos ben, pasaron por un estadio no que non existía o eu. E iso era debido a que as neuronas tiñan unha actividade eléctrica e química concreta que non producía eu. Pero cando nos despertamos, cando sona o despertador ou cando chega a mañá e nos despertamos, pois múdase esa actividade e prodúcese o eu. Entón, claro, agora sabemos que como esas neuronas están aí e sabemos que son as responsables da nosa mente, pois estamos tratando de comprender como producen esa mente e cando hai problemas, pois tratar de modificarlos, si pode ser, non? Uh-huh. Con todo, é o sistema máis complexo que coñecemos no universo, entón imos moi despacio, así. Mira, en galego diferenciamos o que o sono do que o soño, non? Efectivamente, xo. Como se producen eses fenómenos? Porque, bueno, ti comentas, por exemplo, lembro mora no libro que hai, por exemplo, os cetáceos que dormen coa metade do cerebro nada máis. E mesmo das un caso curiosísimo dos otáridos, como o oso mariño, que, que se está en terra dorme completamente, non? E se está no mar compórtase como un cetáceo, non? Penso que era así. Sí. Estás aprobado na lectura do libro, Xulio. Penso que dices ben. Sí, bueno, é que son cousas que chaman tanto a atención que cando se escribe un libro de divulgación de ciencia sobre o sistema nervioso, sobre o cerebro, sobre a mente, hai que poñelas, non? E é certo, é así. Nós, os seres humanos, temos dous hemisferios cerebrais. E moitos outros mamíferos teñen un cerebro con dous hemisferios cerebrais moi parecido ao noso, por exemplo, os golfiños. O asunto é que cando nos poñemos a dormir, como decía antes, os dous hemisferios cerebrais están sincronizados. Perdemos a consciencia de que existimos e quedamos dormidos. Eso é un problema, pode ser un problema para moitos animais, porque cando estamos en sono profundo pode chegar calquer enemigo, non? Si nos ponemos en situacións de vida na natureza, e producirnos algún tipo de problema. E hai entornos na natureza como que teñen os golfiños que andan pois nun entorno no que pois teñen probablemente máis perigos ou depredadores que os nosos ancestros homínidos, nos que o proceso evolutivo levou a que nunca estén dormidos. Pero eso non quere decir que non descansen os hemisferios cerebrais. O que fai, como estaba dicindo agora o Xulio que temos aquí en Combarro, os golfiños, é que un hemisferio cerebral entra no proceso este que eu decía antes, de actividade eléctrica característica de non existir, de soño profundo, de sono profundo. Vamos a diferenciar sono e soño. É unha diferencia moi interesante realmente, que non existe en outras linguas, de sono profundo. Outro hemisferio sigue funcionando, sigue alerta, sigue funcionando. Despois, pois, alternan. Hai unha alternancia. Isto ocorre cando está no mar, e os golfiños están no mar, claro. É moi interesante o que comentaba Xulio, que hai animais que poden estar no mar en terra, como, por exemplo, o león mariño, ¿no? O león mariño, cando está no mar, ten este comportamento, que está alternando os hemisferios cerebrais durante o sono. Cando está en terra, non, fan como nós, durmen, xa está, durmen os dous ao mesmo tempo, debe ser porque teñen menos perigos, non? Entonces, o ideal sería chegar a facer que o noso cerebro pues, produza actividade eléctrica e química, pero sin ser yo, sin ser eu, non? Sí, bueno, eso fai todas as noites, non? Bueno, pero quero decir que poder controlalo, é decir, estou aínda que fora ás 4, bueno, faise de noite inconscientemente, pero poder chegar a decir, bueno, pois agora non son eu. Ah, bueno, si ti dis poder entrar en no sono de forma controlada, ¿no? Exactamente, apagar. Eso sería o ideal. Home, bueno, si sí, non estaría nada mal realmente. Porque claro, si todos temos sufrido que o insomnio. Claro. Non estaría nada mal. Si, sí, hai moitas cousas que ao mellor se puxéramos interruptores por aí dentro do que é a fisioloxía do noso organismo, non só no sistema nervioso, pois ao mellor nos axudarían, pero claro, somos todos nós e todos os animais e as plantas. Claro. Somos o resultado sí. dun proceso evolutivo que non está dirixido hacia ningún lado e entón temos o que temos, non? Claro. O que se foi desenvolvendo pois na interacción entre os cambios azarosos e o medio. Mira, tamén unha cousa curiosísima, falando dos soños. Eu creo que comentaras, bueno, cando fora do libro, que se produce como unha especie de parálise muscular, porque claro, unha persoa que está soñando, o mellor, bueno, que sería o que fan o mellor os sonámbulos, non? No, eso son cousas distintas, é certo. E bueno, é tamén algo moi interesante que non sabemos, así a maior parte da xente non é consciente disto. Todos nós, cando entramos no período de soño, é dicir, de ensoñacións, non? De imaginar que estamos sobrevoando un planeta a bordo de un plátano xigante, o que sei, non? Sí. Cando estamos soñando, a nosa mente está nun estado moi similar ao da vixilia, ao que temos agora. Está realmente funcionando e temos eu. Cando estamos soñando, temos eu, temos consciencia da nosa propia existencia, temos mente autoconsciente. Como a mente está realmente non está en sono profundo, estamos con eu. Entón aí pasa, hai un problema en principio, e é que como estamos facendo actividades, inda que sexan a nosa imaginación, as células que controlan os músculos están enviando ordes de contracción dos músculos a todo o corpo. É dicir, se estamos soñando que estamos pedaleando que imos nunha bicicleta, as células que temos no noso cerebro, que se encargan do control dos músculos das pernas, están funcionando como se pedaleáramos. Están enviando esas ordes á médula espinal para que outras neuronas que hai na médula espinal contraigan os músculos. E iso é un problema, claro. Non podemos actuar os soños, porque senón estaríamos pedaleando na cama, estaríamos, imaginade, ¿no? Si estamos soñando que estamos tirando un penalti, estaríamos metendo unhas patadas terribles ali, ¿no? E se hai alguén dormindo ao noso lado, pois, bueno, o asunto é que para impedir que isto sexa un problema, no momento das ensoñacións, temos unha parálise. Hai unha parálise muscular do colo para baixo. Uh-huh. Na cabeza non. Hai uns músculos que non se paralizan, que son os da respiración, pero prácticamente todos os outros músculos voluntarios, os músculos que controlamos de xeito voluntario, están paralizados. E deso nunca somos conscientes porque coincide que estamos soñando, ¿no? Uh-huh. Hai unhas parasomnias, hai algún tipo de síndromes nos que non funciona ben isto de paralizar os músculos, e esas persoas que teñen este problema, pues, actúan os soños, e é un problema gordo porque fan os movimentos que están facendo nos seus soños. Uh-huh. E pode ser un problema, e realmente mancanse bastante, non? Porque dan golpes, imaginade. Pero, sí. E o caso dos sonámbulos, entón? Sí, o caso dos sonámbulos non se sabe. É unha cousa que non se sabe moi ben que pasa, pero o sonambulismo non sucede durante o período das ensoñacións, dos soños. O sonambulismo sucede nas fases de sono profundo. Son dúas cousas distintas, non ten que ver coas ensoñacións. É unha cousa que a neurociencia aínda non lle mete un man, porque non temos unha resposta para eso. Caray. Sí. Mira, outro día houve aquí porque estes días están saindo na prensa moitos artigos relacionados coa neurociencia e tal. Uh-huh. E houve aquí en Sanxenxo precisamente un congreso, creo que a nivel mundial e tal. Sí, estaba eu deste congreso, sí. Estabas, non? Entón, bueno, unha das cousas que me chamou a atención é que polo medio da mente que se pode xa controlar as máquinas, non? Creo que falaba en concreto dunha, vamos a ver, dunha cadeira de rodas, pode ser que sí, que se que mediante a mente se podía facer funcionar, ou bueno, ou escribir nun ordenador co pensamento, bueno, unhas cousas que bueno, non sei. No, eso realmente non é tan complicado, non? Sí. Hai na xuntanza esta que tivemos en Sanxenxo, unha das partes importantes era precisamente todas estas tecnoloxías que fan de interfaz entre o que é o noso cerebro e o mundo exterior. Nos dous sentidos, por exemplo, tamén se falou de retinas artificiais, non? Persoas que son cegas, non de nacemento, persoas que son cegas así máis tardíamente, nas que é posible pois poñer unha retina artificial. Pero despois, ou como estaba dicindo ti, Xulio, tamén existe a posibilidade de coamente mover cousas, non? Metendo un instrumento electrónico polo medio. Isto é do máis complicado, non? Isto non é tan complexo, porque as medicións da actividade eléctrica do noso cerebro fanse desde os anos 20 do século pasado, que é o que todos coñecedes, que se chama electroencefalograma. Entón, un electroencefalograma consiste en poñer unhas pequenas ondas dentro do así na superficie da cabeza, sin máis, e medir a actividade eléctrica. Resulta que eso pode entrenarse. Unha persoa con estas ondas conectada a un brazo robótico pode entrenar que pensamentos ten que facer para mover o brazo robótico, non? Ajá. Entón, isto entra en unha especie de círculo vicioso no que a aprendizaxe é moi rápida. E é bastante, relativamente sinxela conceptualmente e técnicamente. Agora está comezando a dar un paso máis alá. Entón, en vez de poñer únicamente estos parches na cabeza do electroencefalograma, pois en casos nos que o problema é moi gordo, pois persoas que son tetraplégicas e que acceden a facer parte destos estudos, o que se fai é que se fai unha craneotomía, é dicir, extraese un pedazo de cráneo e dentro do cerebro se lles introducen uns sensores, non? Uns pequenos electrodos que son sensores que detectan a electricidade do cerebro, pero con moita máis precisión. E isto é o que se falaba outro día, Xulio, así, nesta xuntanza que tiñamos, que hai, desde xa hai uns anos, hai grupos de investigación que están facendo isto, non? Están implantando sensores en persoas, pois, que ou ben son tetraplégicas ou que perderon algúns dos seus membros, para coa mente movelos. En calquera caso, como decía hai un momento, conceptualmente é algo moi sinxelo, eh? Consiste simplemente en pensar unha cousa, entrenar ese brazo robótico para que cando nos pensemos eso, pois a electricidade que se produce mova o brazo robótico. Eu quería facer unha pequena, non sei como chamarlle, o caso é que eso poderíais aproveitar tamén entonces para personas como a min que teñen pensado que eu, por exemplo, penso que a quimioterapia vai me facer daño, vai me estar, pois o meu sistema nervioso entrenalo para decir, no, isto vai me facer ben e vai me axudar, non me vai ir en contra de... Sí, claro, pero para eso non precisas nin siquiera así alta tecnoloxía, ¿eh? Hai que ter en conta que todo o que nós somos, así, todo o que fai parte da nosa vida mental, cotiá, é en gran medida unha construcción, é unha invención. Sí, xa o dices ti precisamente nos traballos. Sí, sí. Todas as mañás despertámonos con miles de millóns de células que dentro... E é importante que o estado da nosa mente e o noso estado de ánimo influye directamente no resto do noso corpo, non só no resto do noso sistema nervioso, sino tamén no resto do noso corpo. Isto non é ninguna cousa así mística, non? O estado mental determina a liberación de hormonas en todo o corpo, e esas hormonas están continuamente regulando o corpo, non? Por eso, pois, en situacións de estrés hai máis susceptibilidade de contraer algunhas enfermidades, porque o sistema inmune, que é o sistema que nos está protexendo, pois así do ambiente, das afrentas que podemos ter nas do exterior, pois vese debilitado. Isto, por exemplo, o exemplo estou poñendo no estrés, pero acontece con todo. Hai un caso clarísimo de como a suxestión pode modificar precisamente e actuar nunha enfermidade, que é o efecto placebo. O efecto placebo consiste, supoño que xa todos escoitastes falar del, ou non sei se vos soa máis ou menos, o efecto placebo consiste en que unha persoa que ten a suxestión de que algo lle vai a facer ben, ese algo, inda que non leve nada, termina facéndolle ben, non? É simplemente, non polo... bueno, ese algo pode ser, por exemplo, unha pastilla. E non lle fai ben polo que poida levar esa pastilla, sino pola propia suxestión. E iso é porque, como dicía ao principio de todo, o noso sistema... nervioso, bueno, todo o corpo, pero o sistema nervioso é unha sopa química, e as sustancias que van por esa sopa química, que están determinando a actividade das neuronas, dependen, pues, do noso estado mental. É un círculo vicioso, realmente. E entón, un estado mental que teña así, pues, que este orientado, pues, non sei como decilo, pero que leve máis ou menos ben así os problemas de estrés, pois, pues, está mellor preparado para afrontar, non sei, os problemas tanto normais como de enfermidades. Isto do efecto placebo é o que funciona, por exemplo, coa homeopatía. Non sei se escuitaste falar da homeopatía. Sí, claro. A homeopatía é algo que desde o punto de vista da ciencia non ten ningún sentido, non ten nin pés nin cabeza. Nunca se probou en científicamente, toda historia. Non hai ninguna prova, non? Sin embargo, unha persoa que tome pastillas homeopáticas, pois, pode dicir, bueno, pois a mí me funciona. Sí. E claro que lle funciona. Funciona lle porque está poñendo en funcionamento o efecto placebo, que é extraordinariamente forte, pode ser extraordinariamente forte. O problema con homeopatía, claro, é que esa xente está pagando un montón de cuartos cartas, por nada, non? Por azúcar. Pois eu teño que facer eso e intentar que o meu efecto placebo faga que a quimioterapia me faga daño. ¿No? Hay casos extraordinarios de efecto placebo, ata o punto de persoas que se lles dice, mira, agora vou che poñer aquí unha inyección dun anestésico e vamos a cortar con este bisturi por aquí e vamos a abrir, se abre, se corta, e esa persoa os seus receptores da dor, que se chaman nociceptores, deixan de transmitir información e non sinte dor, sin que lle poñan ningún tipo de anestesia. Vale, é moi poderoso o efecto placebo, por eso dá lugar a que existan despois todas estas cousas na nosa sociedade que se nos van das mans como a homeopatía, ¿no? Pues, eso é o mismo que cando un señor vai ao médico, y claro, el médico me llorbeo, ven, pero le dice que está malo y no le receta nada. Pero a mí yo, para sacarlo de encima, por decirlo de una manera, pues da yo cualquieras pastillas, como ellos son pastillas inofensivas. E dice, vaya buen médico, vaya ven que me fito esta pastilla. Sí, sí, sí, claro, no, que los médicos tienen un trabajo muy importante desde el punto de vista do trabajo psicológico con los pacientes. Claro, claro. Un médico, os vos médicos son personas que conocen muy bien cómo es el ser humano y a su psique, ¿no? Sí, sí. Que, por ejemplo, no sé, a dopamina creo que es importante para, no sé si para Alzheimer o para... Sí, sí, sí, bueno, para muchas cosas, pero no... Normalmente también a dopamina en concreto donde hay un déficit importante en la enfermedad de Parkinson. Ajá. Ah, no, sí, efectivamente, no Parkinson. Sí, sí. Bueno, leí hay poco que el simple efecto de imaginar que estás tomando una cerveza, que el cerebro que generaba dopamina. Sí, no sí, sé sí, si... sí, sí. Sí, sí, a dopamina, bueno, está implicada nunhas neuronas que se encargan dos movimentos voluntarios. Cando nos decidimos facer un movimento, facémolo porque hai unhas neuronas que están conectadas entre sí mediante a liberación de dopamina, non? Son, si o que pasa na enfermidade de Parkinson é que esas parte desas neuronas morren, entón os enfermos de Parkinson pouco a pouco, paulatinamente, van perdendo a capacidade de mover de xeito voluntario, de maneira eficaz, os seus músculos. Pero, ademais, a dopamina, como moitas outras sustancias químicas no cerebro, están pluriempleadas, teñen moitos traballos. Entón, a mesma dopamina que está facendo este traballo de controlar os músculos voluntarios nunha zona do cerebro, está traballando dunha maneira completamente distinta noutras zonas do cerebro, que é unha zona que se chama sistema límbico, e aí o seu papel é activar neuronas que fan parte dun circuito que se chama o circuito do placer e da recompensa. Entón, as sensacións placenteiras ou sensacións de que algo funciona ben e de que, bueno, as sensacións, por exemplo, que se exacerban en situacións, por exemplo, cando un se engancha algún tipo de droga, ¿no? de sustancia así que ten esa posibilidade, é porque se activa de maneira descontrolada este circuito da recompensa, onde tamén funciona a dopamina. E isto que estamos comentando agora, precisamente, do da dopamina, é un exemplo moi bo de como unha sustancia está funcionando en dous sitios completamente distintos. E imaginad entón agora, desde o punto de vista da investigación en farmacoloxía, o complicado que é introducir dopamina no cerebro dunha persoa que ten enfermidade de Parkinson, facer que esa dopamina vaya ás neuronas que ten que ir e non ás outras, ¿no? Uh-huh. Eso é un dos problemas que había, comentábamos antes. Mira, pareceume, bueno, impresionante o proceso, como definías o proceso de transmisión de información por medio da linguaxe oral, non? Uh-huh. E falabas de que hai moitos estudos que buscan a interacción entre a lingua e o desenvolvemento da mente, uh-huh, que era o caso aquel dos aborixenes australianos que contabas, non? Uh-huh. Sí, bueno, isto é algo maravilloso realmente, non? Os seres humanos temos unha capacidade que é absolutamente única en todo o reino animal, non? Cualitativamente está moi lonxe de calquer outro sistema de comunicación animal. Hai moitos animais que, claro, que se comunican entre sí por distintos métodos, pero os seres humanos somos os únicos que temos un sistema de pensamento simbólico. É dicir, podemos inventar cousas e asignarlle símbolos para comunicarnos. Uh-huh. E o que estamos facendo agora mismo. Isto, claro, cando pensas un pouco, parece casi magia. Agora mesmo, por exemplo, hai unha serie de pensamentos que están fluindo pola miña mente, e que aquí, bueno, tamén neste caso, axudados pola tecnoloxía, pero se estivésedes vos diante de min e todos os que nos están escoitando diante, eses pensamentos que están pasando pola miña mente están sendo implantados nas vosas mentes a través da lingua. É dicir, a lingua é un sistema que temos de transmisión de información dunha mente a outra extraordinariamente eficaz. E entón o que decías ti, Xulio, dos aborixes australianos era un exemplo que poñía no que a mente non só é un sistema de transmisión de información, sino que é o sistema que temos para pensar. Non sei se algún de vos é quen de pensar algo, así un pensamento analítico e profundo, non unha sensación visceral, así unha cousa automática ou a percepción dunha cor ou dun cheiro, sino un pensamento profundo. Cando pensamos, estamos utilizando una lengua, estamos utilizando palabras, estamos utilizando palabras ordenadas, utilizando una gramática concreta. Es decir, todos precisamos de la lengua para poner en marcha a nosa, o nuestro pensamiento simbólico. Están íntimamente ligados. Entonces, esto da lugar a una pregunta que es un poco, no sé, a mí me produce así sudores fríos, ¿no? Porque es un poco, si resulta que o pensamiento depende de la lengua, ¿quiere esto decir entonces que las personas que falan lenguas distintas tienen universos mentales distintos, tienen a su manera de pensar ligeramente distinta? Y bueno, esto es una pregunta que se le van haciendo los lingüistas desde hace 100 años. Estudian personas que falan lenguas distintas y miran si o sea, el universo cognitivo es distinto. Caray. Y vos pongo ejemplos, si queréis, de los australianos estos, ¿no? Que, claro, ahí hay historia, vamos a buscar gente que realmente, nos que se compruebe claramente que a su lengua construye mentes distintas. Y hay un ejemplo, pues, hay varios pueblos australianos, más de un, que cuando, para referirse no espacio, no utilizan referencias relativas como nos. Nos, por ejemplo, decimos, teño aquí, o vos, ¿no? Ahora, pues teño este micrófono diante de mí, o si fixera esa cabeza, teño este micrófono a miña dereita, o teño este vaso de auga a miña esquerda. Estes povos australianos utilizan referencias absolutas, es decir, fan referencia ao norte, sur, este e oeste, ¿no? Aos eixes que temos relacionados coa posición do planeta. Entón, sí. Teño este micrófono aí ao norte, ¿no? Si te das a volta y deixas o micrófono detrás de ti, ese micrófono sigue estando ao norte. Si te pones de lado, sigue estando ao norte, ¿no? A referencia absoluta. Ben, pues esto, que é unha característica da súa lingua, leva a que estas persoas sexan de maneira inconsciente continuamente continuamente conscientes. Bueno, esto como aquí parece que é unha son continuamente conscientes de onde está o norte, o sur, o oeste e o leste, incluso dentro de un estudio de radio ou dentro de unha casa, ¿no? Isto é un exemplo de como unha característica que depende da lingua, pois dá lugar a que teñan unha habilidade mental especial. E poño outro exemplo moito máis simple, que ao mellor se entende moito mellor isto que quero decir da relación entre linguas e mentes. En ruso hai máis palabras que... Bueno, hai varias palabras para definir distintas intensidades de azul, da cor azul. Nos decimos azul e xa está, ¿no? Ou logo podemos decir azul máis claro ou máis oscuro, non sei. Pero en ruso hai varias palabras para especificar azuis con distintas intensidades. Resulta que cando se falla un experimento que se fixo entre persoas que falan ruso e persoas que falan inglés, neste caso, no experimento este en concreto, as persoas faladoras de ruso percibían con máis facilidade, é dicir, percibían mellor as distintas tonalidades de azul. É dicir, algo que en principio pode parecer que é mecánico, que é unha actividade mecánica como a percepción da cor, depende, neste caso, da lingua que se fala. Bueno, son ese valor. Bueno, estás nos dando leccións. A verdade é que, Xurxo, estaríamos toda a hora falando contigo. Sí, sí. A verdade é que estamos disfrutando, non, Xurxo? Alégrame moito, pois hai 14 mil cousas. O que pasa é que, bueno, habería cantidad de cousas que falar. Eu non sei se temos tempo para que nos puderas falar un pouquiño tamén da viaxe que estiveches durante 11 meses dando... Sí. Bueno, ¿puedo comentar algo? Claro, China, claro. Brasil, Copenhague, as cataratas do Iguazú, Vietnam, Mongolia... Non? Bueno, viaxe foi... Esto xa non ten que ver coa neurociencia, é unha cousa distinta. Esta é unha viaxe que fixen durante 11 meses alrededor do mundo coa miña compañeira Eli. Aí o que levaba era, bueno, pues a mirada dunha persoa pues, que ten moita curiosidade por comprender o mundo, a mente dun científico. Viaxamos, pois, pues, tivemos 3 meses en África. Cando rematamos de viaxar por África, saltamos a América do Sur e fomos viaxando por distintos países de América do Sur, Argentina, Chile, Perú, Brasil, Ecuador, logo fomos tirando para o norte, non? Cuba, Estados Unidos, fomos por aí, logo atravesamos o Pacífico por Hawái, a Polinesia Francesa, chegamos a Nova Zelandia, saltamos a Australia, saltamos ao sureste asiático, entramos por Singapur, fomos a Vietnam, China, Mongolia, por aí, etcétera, non? Bueno, todo isto foi unha viaxe que fixemos e, como decía, tratando de comprender o que veíamos, non? E a raíz de eso, eu fun facendo un blog que se chama Vagamundeando, con M, vagamundeando.com, que agora, despois de máis de un ano de escritura, está transformouse nun libro que vais a ir publicado pois dentro de nada. Aproveito aquí para facer a publicidade deste libro, que pois sairá publicado en Xerais, en Xerais, en galego e despois en español, aínda non sabemos en que editorial. Pero tamén se poderá ver en línea ou non? Agora mesmo, se posa aí na rede vagamundeando.com, a ver, vou poñelo eu tamén, que teño un ordenador diante, vagamundeando.com, con M, pois entras no blog da nosa viaxe ao mundo, e que as dúas últimas entradas xa non son da volta ao mundo, son de dúas cousas, de outros viaxes así máis cortiños, ou de outras cousas que me apetece contar, pero todas as demais, todas as outras dúcias e dúcias e dúcias de entradas, van relatando pois distintos momentos desta viaxe, nas que vou aproveitando pois para contar cousas relacionadas coa ciencia. Por exemplo, en Namibia pois hai sitios maravillosos, no deserto do Namib, é o deserto que lle dá nome ao país. Namib, dálle nome a Namibia. Namib significa límite ou fronteira, ou o deserto do Namib é a fronteira entre o deserto do Kalahari, que é onde vivían e siguen vivindo os San, os San e os Khoisan e os Khoikhoi. Bueno, hai distintos grupos e, bueno, bastantes máis que estos. Decía que era o deserto do Namib a fronteira entre o deserto do Kalahari e o Océano Atlántico. É unha fronteira infranqueable, por aí non pasa nada, non hai ningún río que atraviese, ninguna estrada, nada. Non, é un mar de area que leva aí montándose desde aí 20 millóns de anos. Entón, no blog, e logo tamén no libro, pois explico como se forma o deserto, porque teñen esta intensa cor vermella, cousas así. Despois, pois, na Patagonia, cando estamos no Parque Nacional dos Glaciares, que está aí na fronteira entre Argentina e Chile, pois vou falando dos glaciares que hai, como é que a neve branca e os glaciares teñen esa intensa cor azul tan magnífica, como funcionan os glaciares. Vamos así, non? Vamos percorrendo o mundo. Moito contraste entre unha zona e outra, unha civilización e outra, non? Tamén. Desde logo, bueno, hai contrastes que son moi rechamantes. Claro. Así, aproveitando a pregunta, unha das cousas máis, despois de ter así a visión global, de viaxar así de seguido por todo o planeta, unha das cousas que máis chaman a atención, cando menos a min, é o extraordinario impacto das colonizacións europeas en todo o planeta, pero en todas partes. É intensísimo. E algo que é aínda máis rechamante é como o impacto das colonizacións europeas foi moi distinto e sigue sendo moi distinto en distintos povos, en distintas culturas. E poño un exemplo moi claro. Un está, por exemplo, en Nova Zelandia, en donde os aborixes neozelandeses, os que chegaron antes, por decirlo de alguna parte, son os maorís, que chegaron hai pouco tempo, chegaron hai tan só 800 anos. Claro. Os que chegaron segundos, pois foron os ingleses, non? Ben, pois os ingleses chegaron pois na época das grandes viaxes, ahora mesmo non lembro, pero foi no século, a finais do século XVII ou principios do XVIII, non lembro exactamente agora mesmo. Bueno, aí chegaron os ingleses e montaron unha sociedade pois occidental, non? Como a que hai agora. Mais os aborixenes, os maorís, agora mesmo pois teñen un estatus que está máis ou menos aceptable, e incluso os blancos que viven en Nova Zelandia teñen un certo orgullo de ser polinesios, non? Que representan nesa danza a haka, esa danza tan agresiva que poñen en marcha cando fan partidos de rugby. Partido de rugby, sí. Ben, bueno, pues ti cruzas o mar de Tasmania e chegas a Nova Zelandia, a Australia, digo, andas un pouco, faz unha pequena viaxe en avión, entón aí están os aborixes australianos, que levan 45.000 anos, chegaron a Australia hai 45.000 anos, foron os primeiros grandes navegantes que houve no planeta Terra, e eses aborixes australianos, que son un grupo humano que deu lugar a máis a alrededor de 300 linguas distintas. Caray, a unha tradición cultural que se mantivo ininterrompida desde hai 45.000 anos ata que chegaron os europeos. Por exemplo, as pinturas rupestres e os grabados que comezaron a facer mantivéronse e ata agora, realmente, mantivéronse ata agora. E esta xente foi cazadora-recolectora desde que chegaron ali ata que chegaron os europeos. Bueno, pois unha cultura tan poderosa, tan interesante, con tantas linguas, hoxe en día, despois de que chegaran os mismos blancos que chegaron a Nova Zelandia, pois chegaron tamén ali, non? A Australia. Pois, hoxe en día os aborixes australianos están completamente marxinados. Entón, chama moitísima atención como unha interacción entre dúas poboacións en Nova Zelandia dá lugar a unha situación completamente distinta que a que sucede en Australia. E, bueno, a mellor non é de extrañar porque os pobres seres humanos somos complexos, complicados, as culturas son complicadas e as interaccións, pois, tamén, non? Pero chama realmente moito a atención como os humanos chegamos a un lado e montamos culturas moi distintas. E para comentar algo que está moi relacionado cos galegos, por exemplo, que agora viaxas a Argentina, e Argentina é un país europeo. Argentina é un país que hai, pois, mogollón de galegos, non? Como todos ben sabemos, e galegos, pois, de Europa Central e de todas partes, moitísimos italianos, ingleses, alemáns. Ben, pois, aí había dúcias e dúcias de culturas aborixes, de povos aborixes en Australia, claro. Perdón, en Australia, en Patagonia e todo eso, sí. Na Argentina, que foron masacrados, completamente masacrados, e agora non queda casi ningún. Pero, sin embargo, cruzas os Andes e chegas a, por exemplo, a Bolivia ou a Perú, sí, a Perú, sí, en concreto, que é o país que nos así coñecimos máis. En Perú hai un 35-40% da poboación que son quechuas. Aborixes, que sí, son aborixes, claro. Teñen, hai mestura cos españois tamén, non? Uh-huh. Así desde a chegada aos españois. Pero Perú sigue sendo un país esencialmente quechua, con unha poboación ao mellor un 20-15% de españois ou de europeos, non? Españois e outros, así, sin mesturar, que non ten nada que ver con Argentina, non? Entón, claro, os humanos nos fomos mesturando así de forma tan distinta. E, bueno, isto é, si me pedides un resumo así de sí, esta historia, chama moito a atención. En Mongolia falas de un pobo de superviventes, non? Pola dureza, sí, de... Sí, sí, claro, Mongolia é un grupo de xente que vive na estepa asiática, claro, ali, que son unhas condicións moi duras, porque esas estepas teñen unhos invernos moi moi fríos. En, claro, Ulan Bator, que é a capital de Mongolia, é a capital coa temperatura media máis baixa do planeta, chegan a menos 50 baixo cero, ¿no? E durante o verán, pois, máis ou menos teñen así uns momentos de descanso. E siguen sendo, hai un 30%, 35% dos habitantes de Mongolia que siguen sendo nómades. Se siguen bebendo nas gurtas, son estas vivendas que son así circulares de tea, seguro que vos soa, non? Sí, vivendas, sí, sí, que tens algunha foto, sí, que transportan, siguen vivindo así, siguen movéndose. Entón, no inverno van para un lado en donde máis ou menos poden estar así máis ou menos protexidos e tendo o gando onde o queren ter, e no verán, pois, van buscando pastos para os cabalos e para o gando, sí. Que, pois, que en unha hora, pois, que vea desmontan, non? Sí, é rapidísimo. Sí, sí, sí, é un sistema, aquí, estas tendas que mercamos aquí, nas tendas de deporte, que a veces nos dicen, isto montase a toda velocidade, pois estos mongoles xa fan desde hai moito tempo. Sí. Bueno, quédanos un minutinho. A verdade é que temos que concertar outra ocasión para poder falar deste grande traballo que nos acabas de enseñar, e que eu agora mesmo estaba engaiolado coa actualización, coa localización actual, coas fotos e cos tripulantes, sí, que, sí, por certo, vexo aquí precisamente a Elisa Couto, sí, e a Xosio Mariño, que non parecedes precisamente grandes viaxantes, sino que saídes moi favorecidos. Ah, bueno, graciñas. esa foto de aí en Costa Rica, creo, sí. Bueno, pois agradecercho moitísimo, sentimos moito ter que cortar a comunicación porque acabamos o programa. Bueno, a verdade é que fixes nos cativo, verdad, Xulio? Sí, a verdade é que, bueno, tenemos que... foi, claro, eu xa o contaba con que non nos iba a dar tempo a tocar todos os temas que queríamos, pero bueno, agora hai que mercar os dous, eu aconsello o mercado de neurociencia para Julia, da editorial La Etoli, e por suposto que en canto saia o de este de Vago, non sei que editorial, non sei que editorial vai sair, o Xerais, de, sí, o de o da vía se vai chamarse Terra. Terra, en Xerais, non? Sí. Bueno, pues, a ver se si sale pronto. Pues eu vou me empapar neste traballo e a ver se si son capaz de entrenarme para ese efecto placebo que me fai falta. Claro que sí. Bueno, unha aperta moi forte. De verdade que te agradecemos moitísimo. Sí, son eu agradecido. Foi un placer. Bueno, pues, hasta gracias. Outro momento. Bueno, pues a ti, Xulio, hasta vindeira semana, non? Ante o sábado que ven, sí. Muy ben. Graciñas. Moitísimas grazas. Debemos unho a Xurxo. Sí. Leña, un convite podo menos. Bueno, queridos ointes, pues, disfrutamos con estes dous grandes. Que estábamos De verdade, queridos ointes, volvemos a convidarlos para que a vindeira semana volvan outra vez a sintonizarnos. Os que poidan, que se cheguen a Rosalía de Castro de Cornellá, que estaremos ali facendo as letras galegas e celebrando ese cuarto filandón xunto coa presentación do libro do noso amigo Xosé Lamela. Bueno, ata vindeira semana. Amigas e amigos, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Don't Stop Dancing, el